شہید یارا تچلان زدن حشوما جیریم غم سفل گولتا ننچ جدا شوما اے شہید یارا اے شہید یارا رنگ می بدل شوی ټول جهان را ته بدل ښکاری لاړه خوشالي ما نو غمونه پل په پل ښکاری هجر کې زخمی کړم هجر دې زخمی کړم سرا آشنا شما اے شہید یارا اے شہید یارا تچلان زدن حشوما جیریم غم سفل گولتا ننچ جدا شما شہید یارا تچلان گران عمر په خوغاواز دی پسنا شوما اے گران شهیدا ای شهیدا یارا چې جدا